kaikille niille, jotka ovat suudelleet pimeyttä. Kaikille niille, jotka ovat menettäneet uskonsa rakkauteen. Tahtoisin sanoa kädestä päivään. Kaikille niille, jotka ovat purjehtineet yli maailman reunan. Kaikille niille, jotka eivät enää osaa surra sitä, minkä ovat menettäneet. Tahtoisin sanoa kädestä päivään. Tahtoisin sanoa kädestä päivään. Kädestä päivään. Jotka ovat odottaneet jo liian kauan. Kaikille niille, joille vain rauhattomuus suo sielun rauhan. Tahtoisin sanoa, kädestä päivään. Tahtoisin sanoa kädestä päivään.